Lov mig, du vil komme tilbage igen. Jeg har ventet dage og uger på dig. Sårene kommer, glæderne går. Men efter vinter kommer en vår. Men hvor end du færdes i verden, min ven, lov mig, du vil komme tilbage igen. Når skuden støtte fra den gamle kaj, stod mor og vinkede et farvel til mig. I Vendhavn lå der et brev fra mor, og altid skrev hun de samme ord. Lov mig, du vil komme tilbage til mig. Jeg har ventet dage og uger på til mig. Jeg har ventet dage